Żegnamy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lutego, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska przyjęła wniosek o rejestrację rosyjskiej szczepionki Sputnik 5. Pogarsza się sytuacja na Wiśle w okolicach Płocka, miasto zagrożone powodzią. Jutro trzecią rundę Australian Open powalczy Iga Świątek. Od piątku w reżimie sanitarnym otwarte będą hotele, kina, teatry, baseny, stoki narciarskie i korty. Samo otwarcie będzie warunkowe i na razie na 2 tygodnie. Najbliższe dni pokażą, czy dalsze luzowanie obostrzeń będzie możliwe, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli ewolucja będzie nadal pozytywna, to owszem, będziemy planowali zmiany w kierunku kolejnego złagodzenia obostrzeń. Ale musimy też mieć świadomość tego, że jeżeli sytuacja się pogorszy, to niestety będziemy musieli wrócić do poprzednich obostrzeń pandemicznych. Kolejne decyzje w sprawie obostrzeń mamy poznać nie wcześniej niż pod koniec przyszłego tygodnia. Rosja zaproponowała, że w związku z redukcjami dostaw szczepionek podzieli się z Unią swoją. Oferuje 100 milionów dawek szczepionki Sputnik 5. Dziś Unia Europejska przyjęła wniosek o rejestrację rosyjskiej szczepionki. Jej dopuszczenie znacznie przyspieszyłoby szczepienia w całej Europie, mówi dr Michał Sutkowski. To jest też nadzieja. Jeżeli będzie taka szczepionka, będzie skuteczna, będzie dobra, to dlaczego nie? Jak to będzie? Poczekajmy. Tutaj ja absolutnie wierzę, że Europejska Agencja Leków podejmie właściwą decyzję po analizie medycznej. Jutro do Polski trafi pierwsza partia szczepionek firmy AstraZeneca. Będą nią szczepieni nauczyciele klas 1-3, a także wychowawcy w przedszkolach i żłobkach od piątku. Płocki, cały powiat zagrożony powodzią, wszystko z powodu zatoru lodowego na Wiśle, której stan wciąż się podnosi. Do miasta wysłano dodatkowy sprzęt i strażaków. Sytuacja jest poważna i pogarsza się. O szczegółach Przemysław Lis. Do Płocka, gdzie na Wiśle powstał zator lodowy spiętrzający wodę, wysłano dodatkowych strażaków oraz sprzęt. Sytuacja jest monitorowana, powiedział młodszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po to, żeby uprzedzić pewne fakty, żeby ten czas dojazdu już nie był tak długi, tylko żeby strażacy byli na miejscu, w razie reagowali na bieżąco na zmieniającą się sytuację. Zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś, mówiąc o sytuacji na Wiśle, zaznaczył, że możliwe jest użycie lodołamaczy. Te narzędzia do walki z powodziami zatorowymi są w odpowiedniej ilości i w odpowiedniej jakości przygotowane do tego, aby tą akcję lodową prowadzić. Na miejscu działają także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W najbliższych godzinach stan wody w Wiśle będzie się podnosił. Przemysław Lis, Polskie Radio. Władze Płocka są przygotowane na możliwą ewakuację ponad 100 mieszkańców z kilkunastu domów. Po raz drugi w amerykańskim Senacie rusza proces impeachmentu Donalda Trumpa. Były przywódca Stanów Zjednoczonych jest oskarżony o podżeganie swoich zwolenników do szturmu na Kapitol. Prawnicy Trumpa uważają, że proces jest niezgodny z konstytucją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 13 stycznia głosami demokratów i 10 republikanów Izba Reprezentantów postawiła Donaldowi Trumpowi formalny zarzut podburzenia do powstania przeciwko państwu. Dziś rozpocznie się oficjalny proces byłego prezydenta, w którym 100-osobowy Senat będzie pełnić rolę ławy przysięgłych. Wytypowani przez Izbę oskarżyciele argumentują, że powtarzając przez 2 miesiące tezę o oszustwie wyborczym i zachęcając swoich zwolenników do walki, były prezydent USA podburzył tłum do ataku na kongres, w którym 5 osób poniosło śmierć. Prawnicy byłego prezydenta przekonują, że jego apele do zwolenników miały czysto retoryczny charakter i nie były wezwaniem do przemocy. Argumentują też, że Donald Trump jest obecnie osobą prywatną i stosowanie wobec niego procedury impeachmentu jest niekonstytucyjne. Do skazania w procedurze impeachmentu potrzeba 2/3 głosów w 100-osobowym Senacie, gdzie obie partie mają po 50 głosów. Oznacza to, że do demokratów musiałoby dołączyć 17 republikanów, co jest mało prawdopodobne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro nad ranem czasu polskiego Iga Świątek zagra trzecią rundę Australian Open. Jej przeciwniczką będzie Włoszka Camila Giorgi. To będzie rewanż za drugą rundę w Melbourne 2 lata temu. Wówczas Włoszka wygrała z Polką gładko w 2 setach. Weronika Baszak mocno trzyma kciuki za Igę Świątek. Obie tenisistki doskonale znają się jeszcze z czasów juniorskich. Z Igą jesteśmy dobrymi koleżankami. Nieraz grałyśmy razem debla w krajowych turniejach. Nawet zdobyłyśmy kilka razy Mistrzostwo Polski, grając razem w parze. Miałam z nią okazję rywalizować i grać razem.

It hurts to laugh here without you. Peace inside of us is gone. Your mama tries to smile too. You never seen that woman try so hard. Niezależnie od pory nadawania, w walizeczce muszą być piękności. Dziś rozpoczęła Beth Hart i utwór zatytułowany Sister Heroine. W tej albo późno popołudniowej, albo wieczornej tonacji Trójki dziś z Państwem Katarzyna Filz-Dwojtkowska, Aleksandra Kaczkowska i zachęcający nieustannie do współpracy piotr.baron@polskieradio.pl. Kenny Wayne Shepherd Band. Żeby udało się wyciągnąć dziś z walizeczki na zakończenie ostatni utwór, który będzie dość zaskakujący, jak mi się wydaje, to nie mogę zbyt dużo mówić. Proszę mnie pilnować. Wyciągam kolejną płytę i to będzie płyta, której dawno nie było, Royal Blood. Nie chcę się odwoływać do kultowej audycji, ale dziś naprawdę musi być minimum słów. To był zespół Royal Blood ze świetnej płyty i teraz nie gorsza będzie zespół Black Label Society. Nobody's up there. Przypomnę, że o tej porze wspólnie słuchamy muzyki w tonacji Trójki, zespół Black Label Society. Jak już skończy się paskuda i artyści na dobre wrócą do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, trzeba zrobić wszystko, aby zaśpiewała u nas jeszcze raz. Eleanor McEvoy. All my arguments sound pretty weak. I'll be quick and concede defeat. All the evidence lies on your side, so I'll come clean and say that I lied. And I guess it's okay if I'm hated and damned, but don't go away thinking I had it planned. Wasn't part of my scheme to be hateful to you. Did I hurt you? What can I say? I am guilty. And I walked away from the signals that I sent you. I never meant to. Did I hurt you? Oh, forgive me, please. I am guilty. I let you believe that I loved you, and I tried to. Still you were lied to. Believe me, please, when I say sometimes our hearts can lead us astray. Believe me, I never knew how much of a hold I had over you. Oh, try if you can to let reason be heard. Don't let your anger be blind to my words. Don't cut me off when I try and explain it to you. Did I hurt you? What can I say? I am guilty. And I walked away from the signals that I sent you. I never meant to. Did I hurt you? Oh, forgive me, please. I am guilty. I let you believe that I loved you, and I tried to. Still, you were lied to. Did I hurt you? Oh, what can I say? I am guilty. And I walked away from the signals that I sent you. I never wanted to. Did I hurt you? Did I hurt you? Walking away, walking away. No tak to jest, kiedy przygotowuję muzykę, zapominam o całym świecie, a na pewno o zegarze. W związku z tym mało czasu na mówienie dzisiaj. To była Eleanor McEvoy. Bardzo panią zapraszamy jeszcze kiedyś do studia imienia Agnieszki Osieckiej, żeby nam zaśpiewała. W tonacji Trójki ja tu widzę 7,5-minutowy utwór siostry. Before and colors I ain't seen before.

Vision Thing, Sisters of Mercy. Ciągle to brzmi fenomenalnie, prawda? W tonacji trójki późno popołudniowe albo wieczorne wydanie wtorkowe. No i zaraz obok Sisters of Mercy, Mother of Mercy, ale to jest tytuł tego utworu, płyta zespołu Iron Maiden. About the things that I've done. It shouldn't take a fool to see.